svensk navigationsvarning nummer 007 utfärdad den 12 januari. Mellersta Östersjön, farleden till Västervik. Fyren Borgö har slocknat i position 5743,8 nord 016 41,6. Svensk navigationsvarning 441 utfärdad 2 januari Bottenhavet, Hudiksvall. Ledfyren Skackerö har stocknat i position 6140,6 017 16,7. Svensk navigationsvarning 424 utfärdar den 18 december. Norra Kvarken, farleden till Umeå hamn. Siktoreringen på fyren Dynan är otillförlitlig. Position 6339,4 nord 020 19,9 ost. Det var allt från MSIS Sweden.